पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार चल के हो प्यार चल के। ओ डोले मन मोरा सजना, डोले मन मोरा, हो जी हो डोले मन मोरा सजना, चुनरिया बार बार ढलके। झूले में पवन के आई बहार, प्यार चल के हो प्यार चल के। ओ मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी, मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी। मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी, मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी। तू है जीवन सिंगार, प्यार चल के झूले में पवन के आई बहार, प्यार चल के हो प्यार चल के। झूमते आए गागर प्यार की लाए, बादल झूमते आए गागर प्यार की लाए। कोयल कूकती जाए वन में मोर भी गाए, कोयल कूकती जाए वन में मोर भी गाए। छेड़े हम तुम मल्हार, प्यार चल के छेड़े हम तुम मल्हार, झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार चल के हो प्यार चल के, हो प्यार चल के, हो प्यार चल के।